คำสอนหลวงปู่เสาม ันมีอยู่คำหนึ่งที่หลวงพ่อจำไม่ลืมสักทีคำสอนของหลวงปู่เสาเวลาไปปรนิบัติท่านจะพูดขึ้นมาลอยๆเวลาเนี้ยจิตข้ามันไม่สงบมันมีแต่ความคิดก็ถามว่าจิตฟุ้งซ่านหรือยังไรท่านอาจารย์ท่านตอบว่าอ้าวถ้ามันเอาแต่หยุดนิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้ากว่าจะเข้าใจความหมายของท่านก็ต้องใช้เวลาหลายปีท่านหมายความว่าจิตเวลาปฏิบัติเวลามันจะหยุดนิ่งปล่อยให้มันนิ่งไปอย่าไปรบกวนมันถ้าเวลามันจะคิดปล่อยให้มันคิดไปเราเอาสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งเป็นจุดยืนในเมื่อมาศึกษาตามพระคัมภีร์ในบางแห่งท่านก็อธิบายไว้ว่าฌานมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งจิตสงบนิ่งรู้ในสิ่งเดียวเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานมีแนวโน้มไปในฌานสมาบัติแบบฤาษีอีกอย่างหนึ่งพอจิตสงบลงไปนิดหน่อยและสงบลึกลงไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาอยู่ในระดับที่รู้สึกว่ามีกายความรู้ความคิดมันก็ฟุ้งขึ้นมาอย่างกับน้ำพุซึ่งนักปฏิบัติส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านอันนี้มันเป็นสมาธิหรือฌานที่มีวิตกวิจารความคิดเป็นวิตกสติที่รู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารเมื่อจิตมีวิตกวิจารมันก็เป็นจุดเริ่มของฌานหนักๆเข้ามันก็เกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเกิดปีติเกิดความสุขความคิดความรู้มันก็ผุดขึ้นมามากพอไปถึงจุดหนึ่งจิตมันอาจจะแบ่งเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดไม่หยุดอีกมิติหนึ่งจ้องมองดูอยู่อีกมิติหนึ่งนิ่งเฉยอยู่ในท่ามกลางของร่างกายตัวคิดไม่หยุดคือจิตเหนือสำนึกตัวที่จ้องมองหรือเฝ้าดูเป็นตัวสติผู้รู้ตัวที่นิ่งเฉยอยู่เป็นตัวจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตจะเป็นนิ่งสว่างโดดเด่นสภาวะทั้งหลายที่เป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตมันจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแล้วจิตนั้นหาได้หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นไม่เหมือนกับว่าสิ่งรู้ของจิตแยกออกเป็นประเภทหนึ่งจิตก็อยู่อีกประเภทหนึ่งเหมือนไม่มีความสัมพันธ์กันและสิ่งนั้นมันมาจากไหนก็จิตตัวนั้นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันจึงไม่เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเพราะฉะนั้นในคำสอนท่านจึงว่าปัญจุปาทานขันธาทุกขาการยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เป็นทุกข์อย่างยิ่งคือในขณะนั้นจิตไม่ได้ยึดในเบญจขันธ์แล้ววิญญาณตัวรู้ก็ไม่ยึดความรู้ทั้งหลายก็ไม่ยึดเพราะฉะนั้นมันจึงแยกกันโดยเด็ดขาดจิตที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้ถ้าพูดตามภาษาปริยัติเรียกว่าวิสังขารถ้าหากว่าจิตเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาแล้วไปหวั่นไหวต่อความรู้นั้นเป็นสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยง